بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري شرنا موجة mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darsa ya tafsir al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala tuendelea na kusoma tafsir ya suratul Kahf kiwa leo insha Allah Taala tujaribu kusoma kuanzia aya ya 89 kuendelea mbele. Yaqulu Allah Subhanahu wa Taala thumma atba'a sababa, kisha akaifuata njia. Hatta idha balagha مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. حتى الفكية متوكيو يجوا عدليونا لنا وشومزيا واتو تسيو وكيا بزيا لكو إفاذي نادو. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ndivyo hivyo hivyo na sisi tulizijua vilivyo habari zake zote. ثم أتبع سببا, kisha akaifuata njia. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. حتى alipofikia katikati ya milima miwili alikuta nyuma yake watu ambao takriban hawakuwa wanafahamu lolote. قالوا يا ذا القرنين, wakasema watu hao, ewe ذو القرنين, إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. حقيقة يأجوج ومأجوج ونفانا أهربيف كتك أرض. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. بس جي tukulipe ujira ili utujengee kati yetu na wao ngome. Qala ma makkanni fihi rabbi khair, kasema yale mula wangu aliyoniwezesha ni bora zaidi. Fa a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma, lakini nyinyi nisaidieni kwa nguvu zenu nitajaalia kizuizi baina yenu na wao. Atuni zubara alhadid, nileteeni vipande vya chuma. Hatta idha sawa baina sadafaini qala mfukhu, hata ilipoijaza nafasi iliyo kati ya milima miwili akasema pulizeni. Hatta idha jaalahu naran قال آتوني أفرغ عليه قطرا, حتى alipokifanya chuma kama moto akasema nileteeni shaba iliyoyeyuka ni mwagie. فمستطاعوا أن يظهروه ومستطاعوا له نقبا, basi hawakuweza kuukwea wala hawakuweza kuutoboa. قال هذا رحمة من ربي, akasema hii ni rehma kutoka kwa Mola wangu. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. نيتكفوفika ahadi ya mula wangu atauvunja vunja na ahadi ya mula wangu ni kweli tu. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: قوله حتى إذا بلغ مطلع الشمس، أي لما وصل إلى مغرب الشمس، كر راجعا قاصدا مطلعها. Alipofika Dhulqarnain magharibi, yani matuo ya jua, kisha akageuka akarudi akikusudia kwenda upande wa mashariki kule kunapochomoza jua. Mutabi'an lil asbab allati a'tahu Allah, akiwa ni mwenye kufuata njia ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa. فوصل إلى مطلع الشمس، أكفيك مبكا سيمو بنبو شموزا جوا، فوجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. أكاليبات للجوا نلينيكو شموزا كواتو أمباو Allah subhanahu wa ta'ala asema watu tusiowekea pazia la kuwahifadhi nalo. Ay wajadaha tatlu'u ala unasin laysa lahum sitrun min ash-shamsi, alilipata lilijua likichomoza kwa watu ambao hawakuwa na chenye kuwazuia wao na lilijua. Imma li'adami isti'dadin fil masakin, imma ni kwa sababu hawakujiandaa vyema katika makazi yao wanaokaa, bimaana walikuwa hawajajenga, ni watu waishi tu. Ile jua likichomoza la wapiga. Wadhalika li ziyadati hamajiyatihim wa tawahushihim, na hii ni kwa sababu ya kuzidi kwao kutokuwa na nidhamu. Ni watu ambao waishi kama mfano wa wanyama namna wanavyoishi. Wa adami tamaddunihim, na kutoendelea kwao, yani wako nyuma sana katika maendeleo. Hii yaweza kuwa ndio sababu, sababu bimaana mtu akiwa yuko nyuma hana maendeleo, hata kujenga pia hajengi, waishi tu, ndio watu aliyokutana nao. Wa imma likauni shams daimatan indahum, au ni kwa sababu jua la dumu kwa wao. Kuna sehemu katika ardhi huja wakati ikawa lile jua halitui, lakaa muda. La taghrubu anhum ghuruban yudhkar, bimaana lile jua halitui kutua ambako kwatajwa, ni muda mfupi tu. Kama yujadu dhalika fi sharqi afriqia aljanubi, al-Imam Sa'di hapa akataja kuwa kuna upande wa Afrika ambao ni mashariki tena kusini, huwa jua halitui. Sijui captain, kuna mahali wapajua Afrika hii? Naona kama ametaja hapa Imam Sa'di, lakini mimi sijui Afrika ambayo yaketi na jua halitui. Ni sehemu ya North Pole na South Pole kweli ndio inaotokea, wallahu a'lam kwa nini ametaja hivi. Almuhim, alifika mahali ambapo jua huchomoza, ima huwapiga wale watu moja kwa moja kwa sababu ya kutokuwa na maendeleo ya ujenzi. Bimaana ni mtu pengine tu ulala tu kokote, basi jua likichomoza lampiga moja kwa moja, hana kinachomzuia na lile jua. Au walikuwa wakiishi katika sehemu ambayo jua laweza kuwa halikutwi, na ziko sehemu ambazo jua halikutwi, lazunguka pale pale. Bimaana anaweza kuenda miezi hawaoni usiku, miezi hawaoni usiku. na wakati mwingine waweza kuja usiku ikaenda miezi hawaoni mchana katika sehemu kama hizo, lakini sidhani kama ni Afrika. Allahu a'lam. Afrika yetu hii jua la chomoza likipanda watu wako kwenye neema, alhamdulillah. فوصل الى موضع انقطع عنه علم اهل الارض. Akafika sehemu ambayo ilmu ya watu wa ardhi imekushia, haijafikia huko. Fadlan an usulihim iyahu biabdani, wacha kufika wao kwa miili yao. Bimaana Dhulqarnaini alifika sehemu za mbali sana ambazo hata watu hawajafikiria katika ilmu yao kuwa ziko sehemu kama hizo. Wamaa hadha, na pamoja na hayo, fakullu hadha bitakdiri llahi lahu wa ilmihi bihi, yote haya ni kwa makadirio yake Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyemkadiria haya, na Allah subhanahu wa ta'ala ana ilmu na haya yote anayoyafanya Dhulqarnain. Walihadha qal, sababu hiyo akasema, kadhalika waqad ahatna bima ladayhi khubara, ndivyo hivyo hivyo na sisi tulizijua vilivyo habari zake zote. Ay ahatna bima indahu min alkhairi wal asbabi alazimati wa ilmuna ma'ahu haythu ma tawajjaha wa sara, tulijua vilivyo yale aliyokuwa nayo Dhulqarnaini katika khairi na sababu adhimu ambazo Allah alimpa, na ilmu yetu ilikuwa pamoja na yeye kule alikokwenda. Thumma atba'a sababa, kisha akaifuata njia. Hatta idha balagha baina saddaini, hata alipofikia katikati ya milima miwili. Qala al-mufassirun, al-Imam Sa'd yasema, wafasiri wasema, dhahaba mutawajjihan min al-mashriqi qasidan lish-shamal, alikwenda kuelekea kutoka mashariki akielekea kaskazini. Fawasala ila ma baina saddaini, akafika baina ya majabali mawili. Wa huma saddani kana salasila jibal ma'rufina fi dhalika az-zaman, majabali mawili ambayo yalikuwa yajulikana katika zama hizo. Saddan baina Ya'juj wa Ma'juj wa baina an-nas, haya majabali yalikuwa baina Ya'juj wa Ma'juj na watu wengine. Qala wajada min duni saddaini qauman la yakaduna yafqahuna qawla, kabla yale majabali mawili alipofikia akapata nyuma yake kuna watu ambao takriban hawakuwa ni wenye kufahamu chochote alichokuwa kikuzungumza. Liujmati alsinatihim, kwa sababu ya uwajemi wa ndimi zao, bi maana alikuwa hawazungumzi lugha inayoeleweka. Wastijami adhanihim wa qulubihim, kadhalika nyoyo zao na akili zao zilikuwa ni za kiajemi, bi maana hawafahamu. Waqad a'ata Allahu Dhulqarnaini min al-asbab al-ilmiyya ma faqiha bihi al-sinata ulaika al-qaum wa fiqhahum, Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Dhulqarnain njia za ilmu ambayo kupitia ilmu kama hiyo akawa ni mwenye kufahamu kile wanachokizungumza wale watu. Warajaahum waraja'uhu, akawa azungumza na wao na wao wamregeshea maswali wa wajibu. Fashtakau ilayhi darara Ya'juj wa Ma'juj, wale watu wakamshtakia madhara yanayopatikana kwa hawa watu wanaoitwa Ya'juj wa Ma'juj. Na Ya'juj wa Ma'juj ni wanadamu, Ya'juj wa Ma'juj wa huma ummatani azimatani min bani Adam, ni umma wawili adhimu katika wanadamu. Na watu wa tarikh wazungumza maneno aina mbali mbali kuhusu hawa Ya'juj wa Ma'juj, lakini hawa ni wanadamu tu, wala sio watu eti wakubwa warefu sana, au ni watu wana masikio makubwa kama ndovu wakilala wajifunika na masikio yao. Aa, ni watu binadamu, lakini waovu sana, waharibifu sana hawa Ya'juj wa Ma'juj. Sasa walikuwa wakitoka hawa watu washtakia, faqalu inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi, ni wenye kuleta uharibifu katika nchi kwa kufanya nini? Bil qatli wa akhdhi al amwali wa ghairi dhalika, wakitoka waua watu, wakitoka waiba mali za watu, wadhulumu watu na mambo mbali mbali ya balaa walikuwa wakiyafanya, kisha warudi kwao. Na ni wengi wengi ajabu, wengi sana, kiasi cha kuwa mpaka baadhi ya wanaovioni wataja kuwa mmoja wao akifa ameacha nyuma watoto zaidi ya 1,000. Yani namna wanavyozaana. Na ndio Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ile aliyotaja kuwa Adam ataambiwa ib'athni bi'athan nar, niletee watu wa motoni, min dhurriyatik, katika watoto wako na kizazi chako. Mtume صلى الله عليه وسلم akataja katika kila 1,999 wataenda motoni. Masahaba wakaingiwa na hofu sana, ikiwa katika kila 1,000 atakuwa ni mmoja mwenye kwenda peponi, nani atakaye kwenda peponi? Mtume wa sallam akasema mu'dhamuhum min Ya'juj wa Ma'juj, yani watakaofinika hisabu kubwa katika hiyo 99 baada ya 900 ni Ya'juj wa Ma'juj. Namna walivyokuwa wengi, na wanapotoka hakuna anayeweza kusimama dhidi yao, hakuna. Yani kivita hakuna anayeweza kusimama dhidi ya Ya'juj wa Ma'juj. Na Ya'juj wa Ma'juj watatoka baada ya kutoka Masih ad-Dajjal na kuuawa na Isa alayhi salatu wassalam, kisha ndio watatoka Ya'juj wa Ma'juj. Na watakapotoka Ya'juj wa Ma'juj, Allah subhanahu wa ta'ala atamletea wahi Isa kuwa nimetoa waja wangu, hakuna anayeweza kusimama dhidi yao kwa vita, kwa wewe ondoka, nenda katika Jabal Tur. Kwa Isa alayhi salam atakwenda pamoja na waumini wa siku hiyo, watakwenda juu ya Jabal Tur wakajiweke kule, kutokamana na Ya'juj wa Ma'juj. Na Ya'juj wa Ma'juj katika uharibifu waliokuwa nao ni kuwa kuweza kuwa na kidimbwi kikubwa cha maji, yule wa mwisho akiona, lakini akifika pale hakuna hata tone la maji, yani wale wenzake washakunwa kila kitu kabla ya kufika. Namna watakavyoleta uharibifu wa watu, mwisho watafikia kusema katalna man fil ardhi, tumewaua, tumewamaliza wote walioko kwenye ardhi. Halumu falnaqtul man fis sama, tuendeni tumueni aliyoko mbinguni. Nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kufikia hali kama hii, wale wanaosema kuwa hawajui mola wao yuko wapi, kwa kila mahali, hata Ya'juj wa Ma'juj pia wawashinda. Ya'juj wa Ma'juj pia wajua kuwa Allah yuko juu, wasema sasa tumuue aliyoko juu, watageuza mishale yao wapige juu. Wa hadha thabit ani nabi sallam, halummu falnaqtul man fis sama, sababu wajua kuwa Allah yuko juu. Lakini kuna miji sufi humo haijui hata mola wao yuko wapi, sema yuko kulia, yuko kushoto, yuko mbele, yuko nyuma, yuko juu, yuko chini, maana yake hayuko. Sallallahu alaihi wasallam. Watatupa mishale, Allah subhanahu wa ta'ala atawapa mtihani, ili mishale ikishuka itashuka ikiwa na damu, itashuka ikiwa na damu. Na kuuawa kwao ni kuwa Isa alayhi salam atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atawaletia wadudu kama mfano wa mabuu, watakuwa wakiwaingia ndio watakaowamaliza wote. Watakapokufa Ya'juj wa Ma'juj, Isa alayhi salam pamoja na waumini wakishuka, watakuwa hawana hata sehemu ya kukanyagia katika ardhi namna walivyokuwa wengi. Watamuomba tena Allah subhanahu wa ta'ala, ataleta ndege ambao wana shingo kama mfano wa ngamia, na yote imethubutu katika hadithi za Mtume sallam. Watakuja wawabebe Ya'juj wa Ma'juj, wawapeleke kule atakapoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha italetwa mvua kusafisha ardhi. Kisha baada ya hapo watu wataishi katika neema pamoja na Isa alayhi salatu wassalam mpaka mwisho utakayotokea kabla ya kiyama, alivyoeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walipomshtakia Ya'juj wa Ma'juj wakasema, fahal naj'alu laka kharjan ay ju'lan, je, tusikuwekee wewe ujira tukakulipa, ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, ili uweke kizuizi na ujenge baina yetu sisi na Ya'juj wa Ma'juj, ngome ambayo itawazuia wasiingie kwetu. Wadalla dhalika ala adami iqtidarihim bi anfusihim ala bunyani sadd, na hii yaonyesha kuwa wale watu walikuwa hawawezi wao wenyewe kujenga ile ngome ya kuwazuia Ya'juj wa Ma'juj. Wa arafu iqtidara dhil qarnaini alayhi, na walijua kuwa dhil qarnaini anao uwezo wa kujenga ngome kama hiyo ya kuwazuia. Fabadhalu lahu ujratan liyaf'ala dhalika, wakajitolea kumlipa ili awajengee ile ngome. وذكروا له السبب الداعي وهو افسادهم في الارض, kisha wakamtajia sababu ya wao kutaka kujengewa ile ngome ya kuwazuia, nayo ni kuwa wale ni wafisidifu waharibifu katika nchi. Falam yakun dhul qarnain dha tama'in, lakini dhul qarnain hakuwa ni kiongozi mwenye tamaa, hakuwa ni kiongozi mwenye tamaa. Wala raghba fi dunya, wala hakuwa na raghba na dunya. Wala tarikan li islahi ahwali ar-ra'iyya, wala hakuwa ni mwenye kuacha kutengeneza hali za raia wake. Bal kana qasduhu al-islah, falidhalika ajaba talabatahum lima fiha min al-maslaha, makusudio yake dhil qarnaini ilikuwa ni kutengeneza, na kwa sababu hiyo akakubali wito wao na kile walichokitaka wale waliomuomba kile kitendo cha kujenga ile ngome, kwa sababu ya maslaha. Walam ya'khudh minhum ujra, wala hakuchukua kwa wao malipo yoyote, alikataa ile malipo yao. Washakara rabbahu ala tamkinihi wa iqtidarihi, akamshukuru mola wake kwa ule uwezo aliyompa na kummakinisha. Faqala lahum, akawaambia, ma makkanni fihi rabbi khair, yale mola wangu aliyoniwezesha ni bora zaidi, ay mimma tabdhuluna li wa tu'tuni, kuliko kile ambacho mtakachonipa mimi, kwa mimi sina haja ya chochote. Wa innama atlubu minkum an tu'inuni biquwwatin minkum biaydikum, ninachokitaka kutoka kwenu nyinyi ni kuwa mnisaidie kwa nguvu zenu, kwa mikono yenu. Mimi nitawaelekeza namna gani tufanye, tusaidiane. Aj'alu bainakum wa bainahum radma, ay mani'an min 'uburihim 'alaykum, mimi nitaweka kizuizi hapa, nitaweka ngome hapa ambayo itawazuia wao wasiweze kuja huku. Atuni zubar alhadid, ay qita' alhadid, nipeni vipande vya chuma, na jengo lolote siku zote huwa ni zile chuma zake. Mpaka leo wale wanaojenga hutumia chuma, zile chuma ndio zinazosimamisha jengo. Fa'atuhu dhalika, wale mabwana wakakusanya vyuma wakamletea. Hatta idha sawa baina as-sadafaini ay al-jabalaini, الذين بني بينهما السد أكزجازة زلي شوما أكزبانغة زلي شوما mpaka zikaziba baina ya majabali mawili, vyuma vingi sana, ni kama vimeshonwa vile vyuma vizibe baina ya majabali mawili. Alipomaliza qala mfuhu ain nar, pulizeni moto sasa, ai auqidu auqiduha iqadan adhiman, washeni moto mkubwa sana. Wastamilu laha almanafikh litashtad, na mtumie vile vipulizaji vile vya moto ili ule moto ushtadi na uwe na nguvu sana, uwe mkali. Fatudhiba nuhas, ili iweze kuyayusha ile nuhas ambayo ilitumiwa na Dhulqarnain kuziba katikati ya yale majabali mawili, ile chuma iweze kuyayuka ya shaba. Itakapoyayuka aimwage katikati ya zile chuma nyingine. فلما ذاب النحاس الى شابا الى بيايوكا الذي يريد ان يلصقه بين زبر الحديد ambao alikuwa ataka kuiweka katikati ya vile vipande vya chuma, قال اتوني افرغ عليه قطرا اي نحاسا مذابا, sasa nileteni nimimine ile shaba iliyoyayuka. فافرغ عليه القطر, akamwaga ile shaba ikiwa imeyayuka moto kabisa katikati ya vile vyuma. Fastahkama sad istihkaman hailan, ile ngome ikawa imesimama na nguvu sana sababu kuna vyuma kisha shaba ndio inaozuia. Wamtana bihi man waraahu min an-nas min darar ya'juj wa ma'juj, ikaweza kuzuia wale walioko nyuma ya ile ngome kutokamana na madhara ya Ajuj wa Majuj. Kwa hivyo ile ngome kaweza kuwazuia. Famastaa'u an yadhharuhu wamastata'u lahu naqba, ay fama lahum istita'a wala qudratun ala as-su'udi alayhi lirtifa'ihi, Ya'juj wa Ma'juj hawakuweza kupanda ile ngome kwa sababu ilikuwa kubwa sana na ndefu sana. ولا على نقبه لإحكامه وقوته, na wala hawawezi kuitoboa kwa namna ilivyokuwa imeshikamana kwa nguvu sana. فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر الجليل, alipofanya kitendo hiki kizuri ambacho mpaka leo kina maelfu ya miaka tangu kifanyike, أضاف النعمة إلى موليها, akaegemeza neema kwa yule ambaye amemneemesha na neema kama hii. Faqal hadha rahmatun min rabbi, hii ni rehma kutoka kwa Mola wangu, ay min fadlihi wa ihsanihi alayya, ni fadla ya Allah na wema wake juu yangu. Wa hadhihi halul khulafa'i salihin, Imam Sa'd asema na hii ndiyo hali ya makhalifa wema, viongozi wema. إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة, أنا بونعمش الله سبحانه وتعالى ونعم نزوري تكوفوا, ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله, هزيد ووكم شكور الله سبحانه وتعالى نكوكيري كتكن يوزاو زي نعمة الله أليزو ونعمش نازو. كما قال سليمان عليه السلام لما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم, كما ilivotokea kwa Suleiman alayhi salam arshi yatoka Saba Yaman, kile kiti cha mfalme mpaka Palestine yani Sham alikokuwa Suleiman alayhi salatu wassalam, kwa upepesi wa macho peke yake ishafika. Akasema hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru, hii ni katika fadhila za Mola wangu mlezi ili aniangalie anipe mtihani nitashukuru ama nitakufuru. Bikhilafi ahli at-tajabburi wat-takabburi wal-uluwi fil ardi fa inna an-ni'ama al-kibar taziduhum asharan wa batara, kinyume na watu wa kibri majabari wale wanaojiona wanaojikuza katika hii ardhi na kufanya kiburi, hawa kila wakizidishiwa neema ndio wazidi kuwa na kiburi. Kuna watu kila neema ikimzidia azidi kujiona. Kama qala Qarun lamma ataahu Allah min al-kunuz, Qarun alipopewa kanzi aina mbalimbali, dhahabu na fedha na nyinginezo, ma inna mafatihahu latanuu bil usbati wal quwwa, funguo zake peke yake, funguo peke yake, watu wenye nguvu za washinda kuzinyanyua kwa wingi wake. Bimaana kila chumba na dhahabu kwa mfano umejaza vyumba, funguo yemu. Fikiria wewe uwe na chumba kimoja kimejaa dhahabu, mfano kimoja peke yake, kimoja tu, wewe utakuwa vipi? Ule utajiri utakokuwa nao ni mkubwa sana. Sasa huyu Qarun ana nyingi hazina zake, kiasi cha kuwa lau kama zile funguo zitakusanywa ziwekwe kwa mfano mahali pamoja, kisha waambiwe kikundi cha vijana wenye nguvu abebeni, watapata tabu kubeba namna zilivyokuwa nyingi, huyu mtu atakuwa na mali kiasi gani? Na pamoja na hayo, Qarun hakuishi kuona asri hii tunaoishi, na kiburi chake angejiona mshamba. Watu leo wabeba pesa nyingi kwenye kadi moja tu, mtu akitembea tia kadi atoa pesa, yeye abeba funguo tu, huku funguo kiunoni, funguo funguo hivi, angejiona ni mshamba tu. Ama kwa mfano Kisra na Kaisar, ubavuni huku na ubavuni huku waweka watu wambeba nyoa kubwa wampepea yeye, je angeishi sahihi akaona AC paka kwenye magari? Singejiona ni mshamba tu. Wale pia hawakuishi kuona asri kama hizi, lakini wakati wao walijiona kuwa hakuna mfano wao. Qarun Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia katika dunia, akazidi kuwa na kibri mpaka kusema nini, innama utituhu ala ilmin indi, hii nimepewa kweli, lakini kwa sababu ilmu yangu ndiyo kuwa nao ni zaidi, kwa hivyo kwa ile ilmu ndiyo kuwa nayo mimi nastahiki kupewa neema kama hizi. Kwa hivyo nyinyi wajinga, wako watu wako namna hiyo. Kuna watu wakiwaona wale wanaofanya kazi za varubu kubeba mizigo na nini, utaona yuangalia sema, kwani hao watu hawana akili hawa? Sasa ikiwa hawako wale, wewe hutokula viazi huko uliko, wala hutokula kabeji wewe hutokula chochote kama hakuna watu kama hao. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayegawanya kwa hikma zake na uadilifu wake, lakini mtu akajiona kile alichopewa katika dunia kuwa ni ujanja wake, ndio akawa astahiki yeye kupewa katika kile alichokuwa nacho katika dunia. Wa qawluhu fa idha jaa wa'du rabbi ay li khuruji ya'juj wa ma'juj, itakapokuja ahadi ya Mola wangu ya kutoka kwa ya'juj wa ma'juj, ja'alahu ay dhalika as-sadd al-muhkam al-mutqan, atajalia ile ngome ambayo ina nguvu iliyojengwa kisawa sawa, dakaa ay dakahu fanhadama, Allah ataivunja hii ngome na itaanguka. Wastawa huwa wal ardh, itakuwa sawa na ardhi. Wa kana wa'du rabbi haqqan, na ikawa ahadi ya Mola wangu ni kweli. Bimaana itafika siku ile ngome itavunjika, na itakapovunjika Ya'juj wa Ma'juj wakiingia katika ardhi ni waharibifu tu mwanzo mpaka mwisho. Na hapa ningependelea kutoa tanbihi kuwa wako baadhi ya watu wazungumza kuwa Ya'juj wa Ma'juj washatoka, nani wa China, wengine wasema Ya'juj wa Ma'juj washatoka, nani wa Russia, Ya'juj wa Ma'juj nani wa Amerika. Kila mtu tafsiri yake, ana Masihi Dajjali wapi na Isa alayhi salam yuko wapi? Allahu a'lam kule waliko Ya'juj wa Ma'juj kwa sasa. Na ikifika katika ashratu saa al-kubra, katika alama kubwa za kiyama, ikifika wakati wao watatoka. Ama kuwa ni hawa, la sababu lau kama ingelikuwa ni hawa basi ule uharibifu ambao wauleta kweli haufiki ule uharibifu tunaoelezwa unaosababishwa na Yajuj wa Majuj. Uharibifu wao ni mkubwa mno kuliko vile watu wanavyotasawaru. Bimaana wakitoka Yajuj wa Majuj hakuna atakayebakia, na wakati watakapotoka atakuwa Isa alayhi salam tayari ashashuka katika ardhi. Pamoja na kuwa wako baadhi ya maulama wamekwenda kwa kauli kama hiyo, kama al-Imam Sa'di rahimahullah kuwasema washatoka tayari, lakini hii kauli wallahu a'lam fihi nadhara, wallahu ta'ala a'lam. Na katika ashratu saa ni kuwa watatoka na wataleta uharibifu katika ardhi na kile kisa chao mpaka mwisho, kama tulivyoeleza kwa kifupi katikati ya darasa ya leo. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.